بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe tano mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440 katika darsa kitabu Jawami'u al-Akhbar li Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala رفقية الحديث الخامس والأربعون حديثي يا ربعيني نتان عفوا الحديث الأربعون طيب الحديث الأربعون قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه. أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الحقوق، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله سبحانه وتعالى أميمرشا watu kufikisha na kuregesha haki za watu. Wahadhara min akli amwali nasi bilbatil, na akatahadharisha sana Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kula mali za watu kwa batil. Qala ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, na wala baadhi yenu wasile mali ya wengine kwa batil. Watawahada an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam man istadana amwala an-nas wa huwa yuridu itlafaha wa la yuridu raddaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja makamio makali kwa wale wanaochukua mali za watu kwa makusudio ya kuziangamiza mali za watu na kuzimaliza, wala hawana nia ya kulipa. Man akhadha amwala an-nas يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومتى كتشكو مال زواته نياياك نكتاك كزي هريب مال زواته مزيل نكستمية بلا يكليبا. متى صلى ما كمتمية مكمية مكاري كمعي. وفي هذا الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن مطل الغني ظلم، والمطل هو التسويف والتأخير في قضاء الدين. المطل ni kile kitendo cha mtu kumchelewesha mwenzake katika kumlipa haki yake, chukua deni kwa mtu lakini amchelewesha katika kumlipa, mtakupa, njoo kesho, kesho akija njoo kesho, kija siku nyingine njoo kesho. Na sio kwa kuwa hana uwezo, ni ghani, ana uwezo. Fa idha ma tala al-ghani fa hadha yu'addu dhulman, mwenye uwezo akichelewesha kulipa, ikawa amchelewesha yule mtu ahadi yao ishafika wakati wake bado amchelewesha, hili jambo laisabika kuwa ni dhulma. لماذا؟ لأنه قادر على السداد ورد المال. وسبب يوازى كليبا للدين نقوم رجيش يا مونيه مالياك لكن يا كواباد أم رجيش كلا كمان بيا نيبي حقيان غبان جو كيشو موزو جاو تو تماليزيو يبيتا ميزي كم نمبيلي مواكا مبيبي ويبادو كمبي جو كيشو. Siku ya pili akija njoo kesho. Hivi ndivyo wanavyofanya watu, na anao uwezo wa kumlipa, si ati hana uwezo, lakini aamiliana na watu kwa namna hii. Hii inahesabika nini? Ni dhulma. Kwa hivyo ana uwezo wa kulipa na kurejesha mali ya watu. Falamma manaa almala واخذ يماطل كان ظالما. وكو amezuia ile mali, alipozuia ile mali ya wenyewe na iwaweza kulipa, sasa ni mumatil, amchelewesha yule mtu haki yake, huyu aisabika ni dhalim. ثم قال صلى الله عليه وسلم كشم تون سلام كسمة واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. المليء الغني من يوز تجيري. والمعنى أنه إذا كان لأحدكم دين على أحد, كم فانو أنتو أنا دينكم من جيني, أنا حقياككم من جيني, وأحال هذا المدين الدائن بالدين على رجل غني. كشهو أنا دايوة akamuelekeza anayemdai kwa mtu tajiri, kuwa nenda kwa fulani yule amesema atakupa haki yako, mimi sina uwezo saa hii, na yule bwana nimezungumza naye atakulipa. Au kwa mfano, mimi pesa zangu zimezuilika kwa mtu fulani yule ana uwezo, lakini amesema yeye atakulipa wewe, nenda kachukue kwake. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فهو أكيل كيزوا فليوافق الدائن وليقبل هذه الحوالة وتحويل الدين من على هذا المدين إلى الرجل هذا الذي أشار إليه. فهو إكيوا kwa mfano atakuelekeza yule unayemdai kwa mtu ambaye ana uwezo aweza kukulipa, akageuza lile deni kutoka kwake kwenda kwa mtu kama yule ambaye ana uwezo wa kukulipa wewe, faliyakbal, basi na akubali. Faliyatba maana afuatilie kwa yule aliyeelekezwa kwake, akubali hili jambo na alipokelee kwa uzuri. Liyasudda anhu ad-dayn, ili aweze kulipwa lile deni na yule tajiri aliyemwelekeza kwake. Kwa hivyo hapa kuna jambo la tajiri au mwenye uwezo kuchelewesha deni kusudi ihesabika nini? Ni dhulma. Na ikiwa kwa mfano mtu amdai mwenzake akageuzwa kwa mtu ambaye ana uwezo, basi yakubali, lakini isiwe mambo ya kipumbavu. Kuna watu wengine wafanya mambo ya kipumbavu. Vipi? Na kudai bwana, na nenda kwa yule kamwambie wewe unadai, alafu yeye atakulipa, kumbe hajazungumza naye wala hajui chochote. Ukifika kule wewe pia wafukuzwa na madharau na haki yako. Kwa hivyo haiendi hivyo, yani basi nenda kwa yule, ndio yenda. Ya bwana, yule pale ana uwezo, njoo bwana, bwana huyu wanidai mimi, nilidena na nilidai, inshallah wewe utamlipa. He wallahi mimi nitamlipa. Akubali lile deni liende kwa nani? Kwa yule mwingine. Nimetoa kilima yake kuwa atamlipa, au kwa maandishi, kwa mfano kuwa mimi ndio nitalipa badala ya fulani. Lakini sio eti mtu yake basi nenda kwa yule, nenda tu kule utalipwa kule. Najuaje? Namjuaje yule mtu katika deni letu? Na kuna watu wana tabia hiyo, kuna watu wana tabia ya kuchukua madeni kwa watu, kisha wakati wa kulipa wanasumbua sana sana. Yani Muislamu kama hakuona hadithi kwa hata shahidi pia, anayeuawa vitani azuiliwa kuingia peponi kwa ajili ya deni, itakuja wewe dhalimu, sio itakuwaje. Wallahi mambo mazito sana, watu waona ni jambo dogo sana kuchukua deni, ni mambo makubwa sana. Wallahu musta'an. Lau kama wangelikuwa wajua ile adhabu anayopata mtu katika kaburi kabla ya kesho akhira kwa kuchukua haki za watu. Sasa huyu amechukua deni, yuko radhi, yule alikupatia yuko radhi akupa, na pia ni adhabu kwa mtu azuiliwa kuingia peponi kwa ajili ya deni. Kaif bidhalim, mtu dhalim amewibia, amewaibia watu, amewapora watu mali zao, pora ardhi zao, pora nyumba zao, wala hajali. Kuna mauti bwana. Ndio kuna wengine upatwa na maradhi, katika hali ya maradhi yao ndio basi nisamee, na wewe nisamee, regesha vya watu, regesha haki za watu, na watu watakusamee. Ama ungoje utangaziwe, sio basi ndugu yetu ana muamala na watu na nini, mbona alipokuwa haya kuomba msamaha? Alikuwa na uwezo wa kuomba msamaha, kuomba msamaha. Kindugu yetu maskini, leo tuko, kesho tuko, kwa hivyo shamsamee jema, inshallah shamsamee. Nani atasema sijamsamee? Hata akisema sijamsamee ndio itakwendaje? Hatoziko, hatoswaliwa. Na wallahu musta'an. الحديث الحادي والأربعون. قال رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أهل السنن إلا النسائي كذلك الإمام أحمد. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربع والحاكم في مستدركه وكلهم رواه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه وحسنه الإمام الترمذي رحمه الله. نهيني قاعدة هي كما بدني حديث لكنني قاعدة فقهية هي نصي حديث قاعدة. ومعنى الحديث أن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنا له ولا تبرأ ذمته حتى يرده. يوتي أن يشكو وشوتي شامون زاكي بلا حقه على اليد ما أخذت حتى تؤديه. يوتي أن يشكو وشامون زاكي شوتي كيلي بلا حقه basi ana dhamana ameibeba, lazima airegeshe kwa wenyewe, na dhima yake haitotakasika mpaka atakapomrejeshea yule aliyechukua kitu chake bila ya haki. Walmuradu bilyadi huna, hapa imetajwa yad, lakini anayekusudiwa nani? Sahibu, yule anayemiliki yule mkono. Min itlaqi alba'd wa iradati alkull, imetajwa baadhi au sehemu ya mwili, lakini yakusudiwa yule mtu mzima, na miguu yake na mikono yake na kichwa chake na kila kitu. Kwa hivyo anayechukua cha watu, halal yadi ma akhadhat, chukua cha watu bila ya haki, ni wajibu juu yake kukiregesha kile kitu, na dhima yake haitokuwa salama mpaka aregeshe haki ya watu. Hatta tuaddiyahu, nafikiri hadithi iko wazi. Ubira bilyadi huna لأن بها الأخذ والعطاء. نعم يمتاجو يد كسبب ديشو كيونغو كنا تتميك كبيبا كتشكوانا كتوا يوماني كسيمو أبا على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وكلا كلا تشكولي وانا مكونواكو بلا حق نلازمو كرقش na amana ile itakuwa juu ya shingo yako dhamana mpaka utakapoiregesha, ndio utakuwa umesalimika katika ile jambo. Umeeleweka? Na hii kaida ingia katika kila kitu ambacho mtu atakichukua bila ya haki. Kwa mfano, mtu ameweka basikili yake hakuifunga. Niwape mfano ya wanafunzi, jamaa kaja akachukua baiki huyo akatoka nayo, ndio dhamana kwenye shingo yako mpaka uiregeshe. Akaenda nayo kule alikokwenda nayo. Kwa mfano, ikaibiwa kule, huwezi kuja kumwambia mwenye basikili huko kirudi kuwa ile basikili yako nilichukua bwana, niliibiwa bwana, nisamee bwana. Ile ni wewe ndio umebeba dhamana, kwa sababu umeichukua bila nini? Bila ya ruhusa, bila ya haki. Kwa hivyo itakuwa ni wajibu juu yako kufanya nini? Kuregesha. Na dhima iko mpaka utakaporegesha ile haki ya watu. Nafikiri iko wazi, mfano iko mingi sana katika hili jambo. Kiufupi, chochote kile unachokichukua bila ya haki, basi mpaka utakapokilipa na kukiregesha. Bila ya hivyo, wabakia na dhima juu ya shingo yako. Tumeelewana hapa? Na hii ni kaida muhimu sana fiqhiya. Qala rahimahullah alhadithu thani wal arbaun, niliwaambia kuwa kwanza hizi hadithi tutaanza, tutajaribu kwenda haraka kidogo. Muhimu hiyo hadithi ieleweke, alafu tuende mbele, sio? Naam, hakadha. An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala qadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam bishuf'ati في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. الشفعة هي ضم نصيب إلى نصيب آخر. نقول كوينجليانا نصيبنا نصيب يمتو منجيني زيكاكوسانيا فاموديا، watu wakazikusanya pamoja. Kwa mfano, watu wawili, kwa Kiswahili wasema kuchanga. Kwa mfano, tumechanga, huyo ametoa pesa na huyo ametoa pesa, wakanunua ardhi kwa watu wawili. Bila shaka ile ardhi ikiwa kila mmoja alitoa kima maalum, kwa mfano huyo ametoa laki moja, huyo laki moja, laki mbili, wakanunua ardhi ile ardhi, wako watu wangapi sasa? Wawili. Dhammu nasibin ila nasibin akhar. Kwa hivyo nasibi au na huyu ikakusanywa pamoja hivi, hii juu ya nyingine. Ikawa ile ardhi ni yao, sisi tufahamu kuwa kila mmoja ana nini? Ana share yake pale, ana sehemu yake. Tuseme kwa mfano, mmoja akaenda akatafuta mtu bila ya kumwambia mwenzake, eh bwana, mimi nilinunua ile ardhi na mtu fulani, na sasa pia kima yake imepanda, nauza kwa 200,000 ile sehemu yangu. Kwa hiyo mimi nitatoka nitakuuzia share yangu, wewe uingie katika nini, share pamoja na yule bwana. Bwana akakubali, sawa. Kaenda akatoa pesa, mara ghafla mtu fulani ambaye sasa kuanzia leo wewe mshirika wako nani ni fulani badala ya fulani. Maelewa picha hivi? Yani suratuha أنه إذا باع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء قم فانوا كوا شركاء ويلي وتاتوا والني موجة كتك والي وشركاء كتك إلي نيومبا أو أرض أكاوز نصيبياك لكن أكاوز يواتو أمبوسي والنان وشركاء واكي فللشركاء أخذ هذا النصيب بالثمن نفسه الذي باعه به ونحق ولو الشركاء وينجين كم رجشيا يولي أمباي أمينجيزو بين ياو بلا روسا ياو كم رجشيا ملياك كشي لنصيب يمنزاو تيشكوا واو تمريوا نصيب سوهنا حق زيد نهيها تكتك كانوني ليو كانوني wacha hii ni sheria, hizi kanuni za watu kama kanuni ya Kenya. Ukitaka kuuza nyumba kwa mfano, aliye na haki zaidi nani? Kwa mfano kuna mpangaji pale ndani, kama sikukosea yule ndio ana haki zaidi ya kununua ile nyumba kabla ya mtu mwingine. Ikiwa atashindwa yeye, sasa ndio utapeleka kwa mtu mwingine. Kwa hivyo wana haki ya kumrejeshia thamani aliyoitoa ili kumtoa katika nini, shirika baina yao. Sasa wameingia tu, labda pengine hawataridhia kuwa pamoja na yeye mahakama. Kwa hivyo watachukua ile nasibu kwa ile thamani ile ile ambayo ameiuza yule mwenzao. Wayakunu haqqu shufaati fi kulli malin ardhan kana au aqaran, na haki ya shufa iko katika kila mali, iwe ni ardhi, iwe ni property, yaweza kuwa nyumba, lakini kwa sharti idha lam yuqsam wa tubayyan hududu nasibi kulli sharikin fihi. Na hii ni kwa sharti ikiwa haijagawanywa, kama ni ardhi haijagawanywa, hakujaweka mipaka, hakujawekwa mipaka ikajulikana nasibi ya kila mshirika katika ile ardhi. Alhamdulillah. Fa idha wudi'at alhudud wa dhahara nasibu kulli fardin min ash-shuraka, ikiwa utawekwa mipaka ikadhihiri nasibu ya kila mmoja katika wale washirika. Kwa mfano ni watu wanne, kikagawanywa kile kiwanja mara nne, kila mmoja akajua hiki mchango, uyeseme hiki mchango, kichango, kila mmoja na chango. وصرفت الطرق أي ميزت وبينت الطرق والشوارع لكل نصيب كوي كونجيا زكا جوليكانا وكلا موجا كوي وجوا ساساني بربارا كتكتيتو إيني أنغو إيني أهويو فلا يكون لأي من الشركاء حق الشفعة كتك حالي كما هي أكون أيوتي كتك والي وشريكا أنا حقي يشفعة. ويكون لأي شريك منهم بيع نصيبه لمن أراد حتى لغير الشركاء. نهاب كلا موجة علينا نصيبياك أويزا كوزا نصيبياك أنا فيتك يي حتى يكي ونمتو ونجسي كتك والي وشريكا. كونيني وسباب ستايفي كلا موجة نشاك نكلا موجة أنا أهورو وكوزا كلا شاك أنا فيتك يي تولي نفكيري. Walikuwa washirika, nieleza tena, tuseme kwa mfano watu wanne wameshirikiana kununua ardhi, wakanunua ile ardhi. Kabla ya kugawanywa ile ardhi, mmoja wao akauza nasibu yake, share yake kwa mtu mwingine. Wale washirika waliobakia watatu wale wana haki ya kusema kuwa huyu mshirika uliotuingizia hatumtaki, amekulipa ngapi? Na mimi nimetoa 100,000, ashika 100,000 yako toka. Kwa hiyo tutagawanya watu watatu. Mfahamu? Lakini kwa mfano sasa, wakaja surveyors wale, wakaja na vipimo vyao, wakasurvey pale, wakaambiwa wagawanye mara nne, wakagawanya, wakaweka barabara katikati, huyu ni hiki na huyu ni hiki na huyu ni hiki na huyu, kila mmoja ashajua chake ni kipi. Ile mmoja akasema mimi nataka kuuza nasibu yangu. Katika hali kama hii hakuna tena nini, shufa. Kwa hivyo wale wengine hawawezi kusema kuwa umetuingizia mtu, ah, sababu ni chako, halasi ishafanya nini, ishagawanywa. Inapogawanywa sasa hakuna tena nini, hakuna tena ashufa. Fi hadha alhadith dalilun ala ithbat ash-shuf'ati fi al-masha'a wa nafiha amma qad qusima, kile ambacho kijulikani kigawanyo chake kuna shufa, ama kikisha gawanywa hakuna tena shufa. Meleweka kweli? Naam, meleweka vizuri. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.